ओढ़ं विनवनं हरन्तमनः शीडुङ्गितं राशिनः वन्दे चर्मकपालिकोपकरणं वैराग्यसंस्थापनं नास्तीति प्रविशं तमन्तविदुरं श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने यो महद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति। जीव का जो चैतन्य है वो सारा देह को व्याप्त करेगा, तो जीव अणु होने पर भी चैतन्य व्याप्त चैतन्य के द्वारा सारा देह में अनुभव करेगा। इस प्रकार के पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत का है कि गुण जो है वो गुणी को छोड़ करके नहीं जाएगा। गुणी जीव चैतन्यवान अगर अणु परिमाण होगा तो उसका गुण कभी व्याप्त नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहेगा जैसे प्रदीप प्रभा वो तो व्याप्त हो जाता है, तो सिद्धांत कहा कि वहाँ जो व्याप्त होता है वो प्रभा कोई गुण नहीं, प्रभा भी द्रव्य ही है। इसलिए पूर्व पक्ष अभी दूसरा उदाहरण दिया कि गंध, गंध तो गुण है वो गुणी को छोड़ करके जाता है। ऐसा कहने से अभी सिद्धांति भाष्य में कहता है गंधस्यापि सहैव आश्रयेण विश्लेषयति चेत्, गंध भी जो जाता है वो भी आश्रय के साथ अर्थात गंध का त्रियोणु को जाता है। गंध का त्रियोणु को अर्थात गंध का आश्रय होगा पृथ्वी, पृथ्वी त्रियोणु को जाता है। गंधस्यापि सहैव आश्रयेण आश्रय के साथ विश्लेष होता है, केवल गंध गुण का विश्लेष नहीं हो जाता है। इस प्रकार के कहने से पूर्व पक्ष कहता है कि न यस्मान् मूल द्रव्याद् विश्लेषस् तस्य क्षय प्रसंगात्। अगर मूल द्रव्य से अगर वो आश्रय का विश्लेष होगा, त्रियोणु को अगर चले जाएंगे तो मूल द्रव्य का क्षय होने लगेगा। फिर ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है प्रसंगात्। टीका में अभी सिद्धांति कह रहा है गुणस्य, अच्छा अत उत्तरम पठती, अच्छा ये तो मन सूत्र हो गया। और एक उत्तरम पठती के उत्तरम इति आगे एक वाक्य है गुणस्य द्रव्य व्यतिरेक आश्रय विश्लेष, जो आश्रय विश्लेष अर्थात आश्रयाद विश्लेष, आश्रय हो गया द्रव्य, द्रव्य को छोड़ करके गुण अन्यत्र चला जाएगा तो आश्रय विश्लेष। जो भाष्य में दिया था आश्रय विश्लेष, हाँ गुणत्वाद रूपाधिवत आश्रय विश्लेष आश्रयाद विश्लेष, तो ये अनुपति हो गया था। आगे टीका में अभी सिद्धार्थ कह रहा है कि पूर्व पक्ष क्या दोष दिखाया कि अगर द्रव्य चला जाएगा तो उसका क्षय होने लगेगा, तो अभी सिद्धांति उसके लिए कह रहा है विश्लिष्टा अवयवानां अल्पत्वात् द्रव्य क्षयो न भाति। सिद्धांत कहता है जाएगा तो द्रव्य के साथ गंध, किंतु इतना कम जाएगा कि उसका ह्रास पता नहीं चलेगा। तो पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में अक्षीयमाणमपि तत् पूर्वावस्था तो गम्यते। अक्षीयमाण अपि, अपि का अर्थ टीका में दे दिया अपि अवधारणे, अक्षीयमाण एवं अर्थात उसका क्षय नहीं हो रहा है, कैसे पता चलता है? भाष्य में कहते हैं तत् पूर्वावस्था तो गम्यते, पहले जितना वजन था अभी उतना ही वजन रहता है, अन्यथा तत् पूर्वावस्थेर गुरुत्वाधीर ही है, तो नहीं तो पूर्व अवस्था में जो गुरुत्व था अभी वो गुरुत्व घट जाना चाहिए, किंतु घटता नहीं। टीका में पूर्वावस्था अवधारणे पूर्वावस्था लिंगेन अक्षीयमाणमेव तद् द्रव्यम् अनुमीयत इत्यर्थः। पूर्वावस्था लिंगेन, पूर्व में जितना उसका गुरुत्व था अभी उतना ही गुरुत्व रहा, इसलिए ये निश्चय होता है कि द्रव्य का क्षय नहीं होता है। अनुमान देता है पूर्व पक्ष विमतम अविश्लिष्टा अवयवम, विमतम जो गंध द्रव्य है अविश्लिष्ट अवयव, उसका अवयव ह्रास नहीं हो गया है। पूर्वावस्था तो गुरुत्वादि अपचय हीनत्वात्, पूर्व में जितने गुरुत्व था अभी गुरुत्व का अपचय ह्रास नहीं हुआ है। सम्मतव, जैसे कोई पदार्थ है जिसका गुरुत्व ह्रास नहीं होता है, इस प्रकार इति भाव, ये पूर्व पक्ष का उत्तर रहा। अभी सिद्धांति फिर शंका करता है, स्याद एतत् संकते, स्याद एतत् भाष्य में स्याद एतत् गंधाश्रयाणाम विश्लिष्टानाम अवयवानाम अल्पत्वात् सन अपि विशेषो न उपलक्ष्यते। सिद्धांत कहते हैं कि आश्रय के साथ जाता है, पूर्व पक्ष कहे कि जाएगा तो घट जाएगा। सिद्धांत कहा कि अभी सिद्धांत अभी कह रहा है कि घटता तो है, गंधाश्रयाणाम विश्लिष्टानाम अवयवानाम, जो अवयव विश्लिष्ट हुए अल्पत्वात सन अपि, अर्थात विश्लेष होने पर भी अल्प हुआ, इसलिए विशेष कितना घटा ये पता नहीं चलता, विशेषो न उपलक्ष्यते। टीका में विश्लिष्टानाम अल्पत्वाद इति उपलक्षण, विश्लिष्ट अवयव अल्प होने से उनका ह्रास पता नहीं चलता, और ये उपलक्षण किसका कहते हैं, अवयवांतराणाम प्रवेशात। ये नए लोग जो देते हैं कि भोक्तृ अदृष्ट के चलते नया अवयव उसमें बन जाएंगे, नहीं तो छिद्रता पत्य कहते हैं, कुसुम से छिद्रता पत्य, अर्थात तो अल्प होने से पता नहीं चलता और दूसरे अवयव का वहां प्रवेश बन जाता है। फिर और भाष्य में दिया विशेषो न उपलक्ष्यते, ह्रास होने पर भी विशेष पता नहीं चलता क्योंकि अल्प ह्रास होता है। टीका में विशेषो जो सन अपी विशेषो न उपलक्ष्यते, विशेष शब्द का अर्थ कहते हैं अवयवान विश्लेष प्रवेश रूप सन अपी न ज्ञायते, अवयव का विश्लेष कुछ उसे घट जाते हैं और कुछ नूतन प्रवेश करते हैं, ये होने पर भी पता नहीं चलता। तथा च गुरुत्व अपचय न संभवती, इसलिए गुरुत्व अपचय ह्रास नहीं हो जाता है, सिद्धांति कहता है। इसलिए आप सिद्धांति पूर्व पक्ष कहता है आप जो अनुमान दे दिए विमतम अविश्लिष्ट अवयव पूर्व अवस्था तो गुरुत्वादि अपचय हीनत्व, आपका ये जो हेतु है ये हेतु अन्यथा सिद्ध, अर्थात विश्लिष्ट होते हैं और फिर भर जाता है इसलिए पता नहीं चलता, ऐसा नहीं कि अपचय नहीं होता है, अपचय होकर के फिर भर जाता है इसलिए पता नहीं चलता, हेतु अन्यथा सिद्धि रीति संकार्थ सिद्धांत ये संकार्थ्या। भाष्य में सूक्ष्म ही गंध परमाणु, सिद्धांत कहता है सूक्ष्म ही गंध परमाणु वह सर्वतो भी प्रसृप्ता गंध बुद्धिम उत्पादयंती नासिका पुटम अनुप्रविशंत इति चेत, यहाँ तक सिद्धांति वाक्य हो गया स्यादेत से यहाँ तक। सूक्ष्म ही गंध परमाणु, गंध का परमाणु सूक्ष्म है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। सर्वत्व भी प्रसुप्ता सृप गत्यर्थ का सर्वत्र फैले हुए हैं और फैल करके गंध बुद्धिम उत्पादयंती, नासिका पुट से ग्रहण होकर के नासिका पुट अनुप्रविशंत, नासिका पुट में प्रवेश करके गंध बुद्धि करवाते हैं इति चेत, यहाँ तक सिद्धांति हो गया। पूर्व पक्ष अभी कहता है न, टीका में आगच्छन्तो अवयवा परमाणवस त्रसरेणो वा, पूर्व पक्ष अभी विकल्प करता है, सिद्धांत कह दिया कि गंध परमाणु निकल जाते हैं, पूर्व पक्ष कहते हैं आगच्छन्त जो आते हैं नासिका पुट में अवयव परमाणव त्रसरेणो वा नाद्य, परमाणु तो नहीं होंगे क्यों तदगत रूपवत तद गंधस्यापि अनुपलब्धि प्रसंगा, तो उसमें क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने के लिए उद्भूत रूपवत्वम होना चाहिए और महत्व परिमाण होना चाहिए, तो अगर पृथ्वी का परमाणु वहां जो आश्रय है अगर वो परमाणु हो जाएंगे उसमें महत्व परिमाण नहीं रहेगा, नहीं रहने से ग्रहण नहीं होगा। तदगत रूपवत परमाणु में रहने वाला रूप जैसे चक्षुर्ग्राह्य नहीं होता है ऐसे गंध भी घ्राण ग्राह्य नहीं होगा, इसलिए आप सिद्धांति जो कहते हैं कि आश्रय पृथ्वी परमाणु सब चलते हैं वो नहीं होता है। द्वितीयम प्रत्याह, तो ठीक है अर्थात परमाणु नहीं जाते हैं, किन्तु द्वितीय विकल्प था त्रसरेणु, अभी त्रसरेणु त्रियणु को ये जाते हैं, उसका भी निराकरण करते हैं भाष्य में। अतीन्द्रियवाद परमाणु नाम, ये प्रथम पक्ष निराकरण हो गया। द्वितीय पक्ष निराकरण करने के लिए कहते हैं स्फुट गंध उपलब्धेश्च नाग केसरादिशु, नाग केसर, केसर तो केसर होते हैं, कोई विशेष केसर होता होगा, नाग केसर कश्मीर वाला केसर कोई विशेष होता होगा, तो उसमें स्फुट गंध उपलब्धि होती है। कहते त्रसरेणु में स्फुट गंध उपलब्धि नहीं होगा, टीका में कहते हैं त्रसरेणु गंध चेत स्फुटो न स्याद, त्रसरेणु बहुत छोटा छोटा होंगे उसमें जो गंध वह नासिका घ्राणेन्द्रिय के द्वारा इतना स्पष्ट ग्रहण नहीं हो पाएगा कहते हैं, किंतु गंध ग्रहण तो स्पष्ट होता है, तो इसलिए ये पूर्व पक्ष कहता है कि इसलिए मानना पड़ेगा कि उसका आश्रय नहीं आता है, क्योंकि आश्रय त्रसरेणु नहीं हो पाएगा, परमाणु तो नहीं हुआ, त्रसरेणु भी नहीं होगा, बड़ा बड़ा आश्रय माना जाएगा, बड़ा पदार्थ अगर बड़ा पदार्थ है आश्रय बनेगा गंध का, तब पुष्प से अगर वो निकल जाएगा तो तुरंत छिद्र दिखेगा, ऐसा तो किंतु नहीं होता है। इसलिए पूर्व पक्ष दो विकल्प कर दिया, गंध का आश्रय जो जाते हैं बोल करके आप सिद्धांति कहते हैं वो परमाणु भी नहीं होगा, त्रसरेणु भी नहीं होगा, अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता नहीं। टीका में अतो गंधस्य पुष्पादिष्ठस्य एव गुण व्यतिरेको वाच्य इति भाव, इसलिए गंध जो पुष्प आदि में रहता है वो गुणी व्यक्ति, गंधस्य पुष्पादिष्ठस्य एवं गुण व्यतिरेको वाच्य, अच्छा गुण आप लोग गुण दिया है ना, अर्थात वो गुण व्यतिरेक, गुणस्य व्यतिरेको वाच्य, अच्छा ठीक है, गुणस्य व्यतिरेक अर्थात वो गुण ही व्यतिरेक अर्थात गुणी व्यतिरेक हो जाता है, तो अर्थात पुष्पादि में रहने वाला जो गंध गुण वो व्यतिरेक, व्यतिरेक अर्थात विश्लेष आश्रय से वो दूर आ जाता है, क्योंकि गंध को गुण व्यतिरेक नहीं कह पाएंगे, क्योंकि गंध तो गुण ही है। अच्छा इति वाच्य इति भाव, यहाँ तो पूर्व पक्ष का वाक्य हुआ भाष्य में, न च लोके प्रतितीर गंध द्रव्यम आघ्रातम इति, पूर्व पक्ष कह रहे हैं अगर आप सिद्धांति कहेंगे कि गंध अपना आश्रय के साथ आ जाता है तो गंध का आश्रय हो जाएगा द्रव्य, तो लोक में प्रतीति होनी चाहिए गंध द्रव्यम आघ्रातम, इस प्रकार कहना चाहिए लोके प्रतीति गंध द्रव्यम आघ्रातम इति होना चाहिए, किन्तु न च ऐसा तो नहीं होता है, गंध एव आघ्रात इति तो लौकिकाः प्रतीयन्ति, लोक में यही कहते हैं गंध आघ्रातम न तो गंधवत द्रव्य आघ्रातम, इसलिए आश्रय द्रव्य नहीं आ रहा है। ठीक है, सिद्धांत कह रहा है गंधो न गुणी विश्लिष्ट गुणत्वात् रूपवत्, गंध गुणी से विश्लिष्ट नहीं हो जाएगा, क्यों गुणत्वात् रूपवत्, गुण गुणी को छोड़ करके नहीं रह पाएगा, क्योंकि गुण गुणी नोर समवायात, समवायात अर्थात ये अयुत सिद्ध युत होकर के सिद्ध नहीं हो पाएगा, गुणी व्यतिरेक को ऐसे होगा क्या, गुणी व्यतिरेक को होने से ठीक था किंतु पाठ तो सब गुण व्यतिरेक ही है, तो इसलिए देना पड़ेगा अर्थात गुणस्य गुण गुणी न व्यतिरेक, इस प्रकार गुण व्यतिरेक है ना, व्यतिरेक होने से ठीक था पाठ लगता, गुणी व्यतिरेक होने से अर्थात अनुयोगी व्यतिरेक, और गुण व्यतिरेक होने से प्रतियोगी का मतलब गुण का व्यतिरेक, गुण स्वयं व्यतिरेक हो जाता है ऐसे। सूत्र संख्या 26, टीका में ना हाँ गुणी व्यतिरेक को वाच गुणी दिया है पाठ तो। अभी सिद्धांत कह रहे गंधो न गुणी विश्लिष्ट, गुणी से ये विश्लिष्ट नहीं होता है, गुणत्वाद रूपवत इति संकते भाष्य में। रूपादिषु आश्रय व्यतिरेक अनुपलब्धे गंधस्य अपि उक्त आश्रय व्यतिरेक इति अपि अयुक्त। रूपादिषु आश्रय व्यतिरेक अनुपलब्धे, रूप आश्रय को छोड़ करके नहीं रह पाएगा, होने पर भी गंध से अपि अयुक्त आश्रय व्यतिरेक, आश्रय को छोड़ करके गंध रहेगा ये भी नहीं है, क्योंकि गुणत्व अविशेष इति चेत। पूर्व पक्ष का सिद्धांत कहा, पूर्व पक्ष कहता है टीका में विश्लेषस्य प्रत्यक्षत्वात् बाध, विश्लेष हो रहा है गंध का, ये प्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए आपका बात बाध हो जाएगा। भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है न प्रत्यक्षत्वाद अनुमान अप्रवृत्ते है, आप सिद्धांत अनुमान दे रहे हैं किंतु गंध का विश्लेष हो रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए न ही दृष्ट अनुपपन्न नाम, ऐसे भगवान भाष्यकार कहते हैं। तो जो दृष्ट है उसमें अनुपपन्न कहेंगे ये संभव नहीं है। तस्माद यद यथा लोके दृष्टं तथैव अनुमंतव्यम निरूपकैर न अन्यथा, तस्माद इसलिए यद जो यथा लोके दृष्टम, लोक में जैसा देखा गया है उसी प्रकार की ही अनुमंतव्यम, अनुमान उसी प्रकार की करना है निरूपके विचारके ही, न अन्यथा विरुद्धत्व न नहीं। नहीं रसो गुणो जिहोया उपलभ्यते इति अतो रूपादयो अपि गुणा जिहोया एव उपलभ्येर इति नियंतुम शक्यते। रस गुण जिह्वा से ग्रहण होता है, इसलिए रूप गुण होने से वो भी जिह्वा से ग्रहण होगा, इस प्रकार की नहीं है। दृष्ट जहाँ है वहां वो अनुमान से सिद्ध नहीं कर पाएंगे, गुणत्वात ये रसवत कह करके रूपो जिहोया उपलब्धियत, क्यों गुणत्वात रसवत, इस प्रकार के अनुमान से आप नहीं कर पाएंगे, ये पूर्व पक्ष कहा। अर्थात जीव अणु ही है और उसका चैतन्य का विस्तार होता है जैसे गंध, सारा देह में ये अनुभव हो जाएगा। आगे भी पूर्व पक्ष का और दो सूत्र है टीका में, आत्मन चैतन्य गुणेन एव देह व्याप्तिर इत्यत्र श्रुतिम आह सूत्रकार। आत्मा अणु है किंतु उसका चैतन्य गुण के द्वारा देह को व्याप्त करेगा इत्यत्र श्रुति पूर्व पक्ष दिखा रहा है सूत्रकार उसको कह रहे तथा च दर्शयति, तथा च दर्शयति, तथा च दर्शयति, तथा च दर्शयति, तथा दर्शयति श्रुति, श्रुति भी ये बात दिखाता है कि जीव का चैतन्य शरीर में व्याप्त है। हृदयायतनत्वं अणुपरिमाणत्वं च आत्मनो अभिधाय तस्यैव आलोमभ्य आनखाग्रेभ्य प्रतिरूपमिति छंदोग्यम् इति चैतन्येन गुणेन समस्त शरीर व्यापित्वं दर्शयति। हृदय आयतनत्वं बुभ्रीहे हृदय आयतनम यस्य अणुपरिमाणत्वं, अणुपरिमाणम यस्य आत्मनं, तो आत्मा हृदय में रहता है और अणुपरिमाण है अभिधाय उक्त्वा कह करके तस्यैव आत्मनः अणुपरिमाणस्य आलोमभ्य आनखाग्रेभ्य प्रतिरूपम् सर्वत्र ये प्रतिरूपम् अर्थात उसका प्रतिबिंब आलोमभ्य आनखाग्रेभ्य सर्वत्र विद्यमान इति चैतन्येन गुणेन समस्त शरीर व्यापित्वं दर्शयति। आत्मनः आत्मा समस्त शरीर को व्यापन करता है अपना चैतन्य गुण के द्वारा, ये भी श्रुति स्वयं दिखाती है। ये अणु परिमाण कहने वाले माध्व इत्यादि होते हैं, वेदांत वेदांत को स्वीकार करते हैं किंतु अद्वैत वेदांत ये नहीं, जीव को अणु कहते हैं माध्व मत। आगे टीका में तत्रैव श्रुत्यंतरार्थं सूत्रम, दूसरा श्रुति भी और देते हैं जीव अणु है, अपना चैतन्य गुण के द्वारा शरीर को व्याप्त करता है। सिद्धांत कहेगा चैतन्य जीव का गुण नहीं है, जीव तो स्वयं चैतन्य चेतन ही है, इसलिए आत्मा और चेतन ये दो चैतन्य ये दोनों कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। पूर्व पक्ष कहते हैं कि आत्मा तो अणु है, चैतन्य उसका धर्म है और वो धर्म के द्वारा व्याप्त करता है, तो इसलिए आत्मा और चैतन्य दोनों भिन्न है। सिद्धांत कहेगा भिन्न नहीं है, इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है पृथक उपदेशात पृथक उपदेशात आत्मा और चैतन्य ये दोनों पृथक है, तो ये एक नहीं है। पृथक उपदेशात ये दोनों पृथक है, आत्मा चैतन्य ये पृथक है, इसलिए चैतन्य उसका गुण होगा, आत्मा अणु परिमाण ये गुणी हो जाएगा, गुण गुणी ये पृथक है। ये श्रुति साक्षात कहती है, दृष्टांत देता है पूर्व पक्ष, प्रज्ञया शरीरं समारुह्य इति च आत्म प्रज्ञयोः कर्तृकरण भावेन पृथक उपदेशात् चैतन्य गुणेन एव अस्य शरीर व्यापिता गम्यते। च प्रज्ञया शरीरं समारुह्य जीवात्मा प्रज्ञया तृतीया दे दिया, जीवात्मा ये प्रथमा है, तो आत्मा प्रज्ञया होने से आत्मा हो गया कर्ता, प्रज्ञा हो गया करण, होने से इति च आत्म प्रज्ञयो हो आत्मा और प्रज्ञा ये दोनों का कर्तृकरण भावेन पृथक उपदेशात आत्मा कर्ता प्रज्ञा हो गया करण, होने से चैतन्य गुणेन एव अस्य शरीर व्यापिता, अस्य आत्मनः चैतन्य गुण के द्वारा शरीर व्यापिता, शरीर को व्यापन करता है चैतन्य गुण के द्वारा, क्योंकि चैतन्य गुण उसके लिए करण स्थानीय हो गया। और दूसरा श्रुति भी है तद एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, ये बृहदारण्यक का है। तद तद अर्थात तदा सुसुप्तौ एषां प्राणानां प्राणानां इंद्रियाणां इंद्रियाणां विज्ञानेन विज्ञानेन अर्थात इंद्रियों के इंद्रियजन्य जो वृत्तिया वृत्ति के साथ विज्ञानम आदाय, विज्ञानम का अर्थ हो गया इंद्रियों का जो ज्ञान उत्पादन सामर्थ्य, पहले हो गया विज्ञान अर्थात ज्ञान वृत्ति ज्ञान, आगे फिर विज्ञान अर्थात वृत्ति ज्ञान उत्पादन का सामर्थ्य टीका में दे दिया। विज्ञानम इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम विज्ञानम अर्थात विज्ञानम जो द्वितीयांत है उसका अर्थ हो गया ज्ञान शक्ति, और विज्ञानेन जो तृतीय है तो विज्ञानेन अर्थात चैतन्य गुणेन अर्थात उनका वृत्ति के साथ जिसको ज्ञान कहेंगे वृत्ति। तभी सुसुप्ति अवस्था में प्राणानाम अर्थात इंद्रियों का वृत्ति के साथ वृत्ति उत्पादन सामर्थ्य को भी लेकर के वो पूरी तत्व में प्रवेश हृदय में प्रवेश कर जाता है। एक हो गया वृत्ति उत्पादन सामर्थ्य और एक हो गया वृत्ति। स्वप्न अवस्था में इंद्रिय रहेंगे क्योंकि इंद्रिय सूक्ष्म शरीर का है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर रहेगा रहेगा तो इंद्रिय रहेंगे, किंतु वहां इंद्रियों का इंद्रिय जन्य वृत्ति नहीं होगा, किंतु इंद्रिय जन्य वृत्ति तो नहीं होगा किंतु इंद्रियों का सामर्थ्य रहेगा, चुप खड़े रहेंगे। सुसुप्ति में किंतु उनका सामर्थ्य भी चला जाएगा, इसलिए कहते हैं सुसुप्त विज्ञानेन विज्ञानेन, तो स्वप्नों में भी विज्ञान उनका कार्य नहीं करता, सुसुप्ति में किंतु विज्ञान के साथ उनका विज्ञान सामर्थ्य को भी लेकर के वो चला जाएगा हृदय में प्रवेश कर जाएगा। तो द्वितीय विज्ञान हो गया सामर्थ्य और प्रथम विज्ञानेन हो गया उसका कार्य सामर्थ्य का कार्य। इसके द्वारा यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, आदाय का कर्ता हो गया आत्मा, आत्मा विज्ञानेन अर्थात विज्ञान जो चैतन्य वृत्ति ज्ञान हुआ वो आत्मा से भिन्न है पूर्व पक्ष कह रहा है, इसलिए अर्थात ये जो आप कह देते हैं चैतन्य और आत्मा एक है ऐसा नहीं है, चैतन्य और आत्मा दोनों है। तो सिद्धांत जिसको वृत्ति ज्ञान कहते हैं उसको बोलो चैतन्य कहेंगे, उनके मत में विज्ञानेन का अर्थ चैतन्य न। इति च भाष्य में इति च कर्तुः शरीरात् पृथक विज्ञानस्य उपदेश, शरीर जो करता है उससे विज्ञान का भिन्न निर्देश हुआ है विज्ञान न तृतीय कहा गया एतमेव अभिप्राय उपोद्बलयति दृढ़ी करोति इसी अभिप्राय को क्या अभिप्राय को कि आत्मा और चैतन्य भिन्न है आत्मा करता है चैतन्य उसका कारण है उसके द्वारा शरीर को व्यापन करेगा तस्माद अणुर आत्मा इति इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा तो अणु है ठीक है मैं विज्ञानम इंद्रियाणाम ज्ञान शक्ति और विज्ञान है न चैतन्य गुण है न चैतन्य गुण है न अर्थात जो ज्ञान है न सेते इति अर्थ एतम चैतन्य गुण व्याप्ति गुण दिया ना गुणा दिया अच्छा एतेन चैतन्य गुण व्याप्ति गोचरम गुण गुण का व्याप्ति होती है चैतन्य जो गुण है वो गुण का व्याप्ति गुण व्याप्ति गोचरम अभिप्राय अव्याप्ति नहीं चैतन्य गुण का व्याप्ति पूर्व पक्ष कहता है चैतन्य गुण का व्याप्ति वही अभिप्राय क्योंकि भाष्य में दिया अंतिम में एतमेव अभिप्रायम उपोद्वलयते ये अभिप्राय क्या है कहते हैं चैतन्य गुण का व्याप्ति होती है तो चैतन्य गुण व्याप्ति को ही ये विषय करता है ये जो सब मंत्र है ये चैतन्य गुण व्याप्ति को विषय करते हैं यहां तक ये पूर्व पक्ष मत हो गया टीका में तत्र आत्मा अणुत्व विभुत्व श्रुतीनाम विरोधात् अप्रामाण्य प्राप्त अणुत्व जीवस्य विभुत्वम ईश्वरस्य इति अविरोध इति एकदेशी पक्षी दर्शित अणुत्व विभुत्व श्रुति जीव अणु है ऐसे कुछ श्रुति कहते हैं जीव विभु है ऐसे भी कहते हैं तो होने से श्रुतियों का विरोध होने से पूर्व पक्ष कहेगा सब श्रुति अप्रमाण हो जाएंगे एकदेशी को कहेगा कि अप्रमाण नहीं होंगे एक समाधान देगा एकदेशी क्या कहते हैं जीवस्य अणुत्वम किन्तु विभुत्वम ईश्वरस्य इसलिए श्रुति कोई जहाँ विभुत्व का बात आया है वो ईश्वर विषय का जहाँ अणुत्व का बात आया है वो जीव विषय का इसलिए अविरोध इति एकदेशी पक्ष दिखाया गया जीव अणु कहना ये एकदेशी पक्ष हो गया तम दूषयन सिद्धांतम सूत्रम व्याचष्टे अच्छा ये सब जो पृथक उपदेश है जहां से जीव अणु विचार आरंभ हुआ ये एकदेशी कहना आरंभ किया पूर्व पक्ष कहा कि जीव अणु और कहीं जीव व्यापक आने से ये सब विरुद्ध होकर के अप्रमाण हो जाएंगे एकदेशी किंतु ये समाधान दे दिया अभी सिद्धांत उसका निराकरण करेगा अर्थात जीव वास्तव ब्रह्म होने से अणु नहीं होगा एवं प्राप्ते ब्रह्म भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रह्म सिद्धांति कहते हैं तद्गुण सारत्वातु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत् तद्गुण सारत्वातु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत् तद्गुण सारत्वात् तद्बुद्धि बुद्धि गुण सार सारथा प्रधान बुद्धि गुण प्रधानत्वात् बुद्धि गुण सारो यस्य जीवस्य आत्मनः तो वो जीव हो जाएगा बुद्धि गुण सार तो जीव में आ जाएगा जीवात्मा में आ जाएगा बुद्धि गुण सारत्व तो ये बुद्धि का परिच्छिन्न मतलब स्थिति होने से ये जीव भी अणु जैसा लगता है तो तद्गुण सारत्वात् तो तद्व्यपदेश अणु व्यपदेश जीव को अणु ऐसा जहाँ कहा गया वो बुद्धि तादात्म्य करने से संकल्प अहंकार समन्वित यह तो ये सब के साथ ये तादात्म्य कर जाता है प्राज्ञवत जैसे परमात्मा को भी कहीं छांदोग्य में कहा गया अणियान गृहेरवा श्यामकाद वा तंडुलाद वा इस प्रकार की कहा गया परमात्मा के लिए भी कहीं कह दिया गया कि अणियान छोटा है तो ये ब्रीही श्यामा का ये सबसे ये छोटा है ये सिद्धांति का सूत्र हो गया तो ये बुद्धि तादात्म्य से जैसे विज्ञान मय कह देते हैं बुद्धि तादात्म्य से अणु व्यपदेश हुआ है जहां भी आत्मा को अणु कहा गया वो बुद्धि तादात्म्य विशिष्ट को लेकर के कहा गया तद्गुण सारत्वा तू तू कहने से भाष्य में तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति पूर्व पक्ष का ये व्यावृत्ति करता है नैतद अस्ति अणुरात्मा इति आत्मा अणु ये बात ठीक नहीं है उत्पत्ति अवसर श्रवणाद ही परस्य एव तु ब्रह्मण प्रवेश श्रवणात तादात्म्य उपदेशाच परमेव ब्रह्म जीव इति उत्तम। उत्पत्ति अश्रवणात, उत्पत्ति जीव की उत्पत्ति नहीं सुनाया गया, इसलिए परस्य एव ब्रह्मण प्रवेश श्रवणात, पर ब्रह्म ही जीव रूपेण प्रवेश किया है होने से ब्रह्म के साथ तादात्म्य उपदेशाच, ब्रह्म ये जीव ये एक ही है तादात्म्य तत्स्वरूप है, इसलिए परम एव ब्रह्म जीव इति उत्तम। जीव नहीं है पर ब्रह्म ही है। परम एव चेद ब्रह्म जीव तस्मात यावत परम ब्रह्म तावान एव जीवो भवितुम अर्हति। अगर पर ब्रह्म चेद जीव, जीव अगर पर ब्रह्म है तस्मात यावत परम ब्रह्म, परम ब्रह्म का परिमाण जितना होगा तावन एव जीवो भवितुम अर्हति, जीव भी उतने परिमाण वाला हो जाएगा। और परस्य च ब्रह्मणो विभुत्व मामनात, पर ब्रह्म विभु है ये कहा गया, तस्माद विभूर जीव सिद्धांत के दया, इसलिए जीव जीव भी विभु होगा। तस्मात टीका में कहते हैं तस्मात ब्रह्म अभिन्नत्वात विभूर जीव, जीव ब्रह्म से अभिन्न होने से तो ब्रह्म जैसे विभु हुआ जीव भी विभु। ब्रह्मवद इति अनुमान अनुग्रहिते श्रुति स्मृति आह। तो ब्रह्म अभिन्नत्वाद विभूर जीव ब्रह्मवद अनुमान हो गया, अर्थात जीव विभुः, क्यों ब्रह्म अभिन्नत्वाद दृष्टांत हो गया ब्रह्मवद, ये तो अनुमान हो गया। इति अनुमान अनुग्रहिते श्रुति स्मृति, श्रुति और स्मृति अनुमान के द्वारा अनुग्रहित होते हैं, ये अनुमान भी कहता है कि जीव भी विभु है। भाष्य में तथा च श्रुति स एव स वा एष महानज, महानज है महानज आत्मा, इब्रेदरने के स वा एष महानज आत्मा, तो कैसे वहां भी त्रुटि हो गया। स वा एष महानज आत्मा, महान अज दो शब्द है, महान अज स वायस महान अज आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेशु। तो ये जो महान अज आत्मा है योयम विज्ञानमय प्राणेशु, जो विज्ञानमय कह करके प्रत्येगात्मा का कथन हो रहा है वही महान है अज है, तो इसलिए ये कोई अणुपरिमाण नहीं है। इति एवं जातीय का जीव विषया विभुत्ववादा श्रौता स्मार्ताश्च समर्थिता भवन्ति। इस एवं जातीय का इस प्रकार की जीव विषया विभुत्ववादा, जीव को विषय करते हैं विभुत्व का कथन करते हैं, श्रौता स्मार्ता समर्थिता भवन्ति, श्रौता स्मार्ता वादा कथन ये सब समर्थित हो जाते हैं, अर्थात जीव विभु है। अच्छा ठीक है, मैं नित्य सर्वगत स्थानु इत्यादि स्मार्तवादा, नित्य सर्वगत स्थानु रचल वयम सनातन गीता, ये सब स्मार्तवाद, स्मार्त तथा स्मृति में जीव ये जीव को भी सर्वगत कहा गया। द्वितीय अध्याय में अर्जुनों को उपदेश आरंभ होता है तो वहाँ जीवात्मा का ही कथन हो रहा है। आगे ठीक है, एतेन एतेन अर्थात ये श्रुति स्मृति और अनुमान के द्वारा अनुग्रहित ये सब के द्वारा, अभी क्या हुआ श्रुति स्मृति से निश्चय हुआ कि जीव सर्वगत है विभु है। जीव से ब्रह्म अभेद ज्ञान, पूर्व पक्ष कहता है जीव से ब्रह्म अभेद ज्ञाने अणुत्व भाव धी, अणुत्व भाव अणुत्व अभाव धी, जीव ब्रह्म के साथ अभेद होगा तो अणुत्व का अभाव होगा, और तस्याम अर्थात जीव में अणुत्व नहीं है तो तद तद अर्थात ब्रह्म के साथ अभेद होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि आपका मत में आप सिद्धांत का मत में तो अनुन्यास रहे हुआ, जीव ब्रह्म से अभिन्न होगा तो जीव अणु नहीं होगा, जीव अणु नहीं होगा तभी ब्रह्म से अभिन्न होगा, ये तो अनुन्यास रहे हुआ। तो सिद्धांत कहता है कि एतेन एतेन अर्थात श्रुति स्मृति अनुमान के द्वारा ये अनुन्यासय इति निरस्तम, ये अनुन्यासय नहीं होगा, हम केवल अनुमान से इसको सिद्ध नहीं कर रहे हैं, ये श्रुति स्मृति साथ में है इसलिए अनुन्यासय नहीं होगा। आगे टीका में प्रधान महावाक्य अनुगुण श्रुति स्मृति भीर अणुत्व अभाव निश्चय अनंतरम। सिद्धांत कहते हैं कि प्रधान हो गया महावाक्य, महावाक्य का अनुगुण जो श्रुति और स्मृति, इसके द्वारा महावाक्य में तो जीव ब्रह्म का ऐक्य कहा जाएगा। ऐक्य कहने से पहले अवान्तर वाक्य के द्वारा जीव का लक्ष्यार्थ का शोधन किया जाएगा। जो लक्ष्यार्थ शोधन किया जाएगा उसी में जीव भी विभू ये निश्चय होगा। तो इसलिए कहते हैं प्रधान महावाक्य उसका अनुगुण, अनुगुण अर्थात अनुकूल जो श्रुति स्मृति जो जीव का कथन करेंगे वो सब अणुत्व अभाव निश्चय अनंतरम। वो सब के द्वारा जीव अणु नहीं है, अणुत्व अभाव निश्चय अनंतरम होने के बाद ही अभेद ज्ञान, महावाक्य से अभेद ज्ञान होगा, किंतु अवान्तर वाक्य से लक्ष्यार्थ शोधन होगा। शोधन होने के बाद तो जो लक्ष्यार्थ शोधन हो जाएगा उसी में ही आत्मा प्रत्येक आत्मा ये विभु है निश्चय होगा। तो उसके बाद अभेद ज्ञानात्, अभेद अर्थात जीव ब्रह्मण और अभेद ज्ञानात् प्रधान वाक्य विरोधे गुणभूत अणुत्व श्रुति नाम औपाधिक अणुत्व विषयत्व कल्पना। प्रधान वाक्य, प्रधान वाक्य हो गया अभेद कथन करने वाला, उसके साथ विरोध होगा अगर आप जीव को अणु कह देंगे तो विरोध होने से गुणभूत अणुत्व श्रुति नाम, ये गुण गौण है अणुत्व श्रुति, औपाधिक अणुत्व विषयत्व कल्पना। तो जहां भी जीव को अणु कहा गया ये औपाधिक अणुत्व लेना पड़ेगा। क्यों कहते हैं जीव का स्वरूप कथन होना ये अवान्तर वाक्य है, गौण है। ऐक्य कथन होना ये प्रधान वाक्य है। जो अवान्तर वाक्य गौण वाक्य होंगे वो प्रधान वाक्य का अनुगुण अनुकूल होना चाहिए। प्रधान वाक्य दोनों का ऐक्य कहता है, अगर अवान्तर वाक्य जीव को अणु कह देगा तो प्रधान वाक्य में विरोध आएगा। तो इसलिए प्रधान वाक्य में विरोध न हो इसलिए अवान्तर वाक्य को अनुगुण होना पड़ेगा। अनुगुण होगा तो जीव को भी विभू होना पड़ेगा। तो जीव को अगर विभू होना पड़ेगा फिर जीव में जो अणुत्व श्रुति कहते हैं औपाधिक, उसे उपाधि को लेकर के ये हुआ गुणभूत अणुत्व श्रुति नाम जीव विषय का जो अणुत्व श्रुति, ये सब औपाधिक अणुत्व विषयत्व कल्पना, उपाधि को लेकर के अणु कहा गया। तो क्यों इस प्रकार की करेंगे अर्थात जीव में अणुत्व का जो कल्पना करेंगे उपाधि को लेकर के ऐसा क्यों करेंगे, कहते हैं गुणे तो अन्याय कल्पना, उपाधि में अणुत्व के चलते जीव में अणुत्व कहा गया। तो उपाधि और जीवात्मा ये दोनों में उपाधि गौण होगा, तो उपाधि गौण होने से अगर अणुत्व कल्पना करना है तो उपाधि में कल्पना करिए, गुण में अन्याय कल्पना करेंगे मुख्य में नहीं। और दूसरा है मुख्य हो गया प्रधान महावाक्य, तो महावाक्य में अन्याय कल्पना नहीं हो पाएगा, अवान्तर वाक्य में अन्याय कल्पना करेंगे। अवान्तर वाक्य जीव का परिमाण को कहने वाला, तो उसमें उपाधि आ जाएगा, तो उपाधि अभी गुण में और गुण आ जाएगा, तो वहीं से अन्याय कल्पना करेंगे। गुणे तो अन्याय कल्पना इति न्यायात्, तो प्रधान वाक्य में विरोध नहीं हो पाएगा, तो जो इसके लिए अनुगुण होना चाहिए वो तो गुणभूत जीव स्वरूप वाक्य में ही करेंगे। अभी जीव स्वरूप वाक्य में अणुत्व कैसे करेंगे, कहते हैं उपाधि अणुत्व को लेकर के कर लिया जाएगा। किंच सर्व देह व्यापी शैत्य अनुभव अन्यथा अनुपपत्या अणुत्व श्रुतयो, अणुत्व श्रुतयो अध्यस्त अणुत्व, अणुत्व श्रुतयो, अच्छा अच्छा अच्छा जस का रूप है, अणुत्व श्रुतयो अध्यस्त अणुत्व विषयत्वेन कथंचित अर्थवादा नैया। सर्व देह व्यापी शैत्य का अनुभव हो रहा है इसलिए जीव अणु नहीं हो पाएगा, ये अन्यथा अनुपपत्या, अगर जीव अणु हो जाएगा तो सर्वदेह व्यापी शैत्य न उपपद्यते, सर्वदेह व्यापी शैत्य उपलब्धि अन्यथा अनुपपत्या जीव अणु नहीं हो पाएगा। इसलिए अणुत्व श्रुति जो है वो सब अध्यस्त अणुत्व विषयत्व है ना, अध्यस्त अर्थात उपाधि का अणुत्व, उसको लेकर के कथंचित अर्थवादा, ये अर्थवाद है। लौकिक न्यायातपि तेषां दुर्बलत्वात् इति मत्वा आह, जो जीव अणुत्व कथन करने वाले वाक्य ये लौकिक न्याय से भी मानना पड़ेगा ये दुर्बल है। भाष्य में न च अणुर न च अणुर जीवस्य सकल शरीरगता वेदना उपपद्यते। जीव अगर अणु होगा सकल शरीर में होने वाला वेदना उपलब्धि ये नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्षी इसका शंका करता है भाष्य में, त्वक संबंधात स्यादिति चेत्। जीव अणु होने पर भी त्वक के साथ संबंध होकर के अनुभव हो जाएगा सकल शरीर इति चेत। सिद्धांति कहता है कि न। टीका में यदि अणुआत्म संबंधस्य त्वक व्याप्त्या देह व्यापिनी वेदना स्यात् तरी अति प्रसंग इति दूषयति। यदि अणु हो गया आत्मा, उस आत्मा का त्वक के साथ संबंध हो जाएगा, त्वचा संबंध, त्वक संबंध होकर के आत्मा अभी त्वक व्याप्त कर लेगा। त्वक व्याप्त्या देह व्यापिनी वेदना स्यात्। अगर ऐसा कहेंगे आत्मा का त्वक के साथ संबंध हुआ, त्वक सकल देह में व्याप्त है, आत्मा भी संबद्ध होकर के सकल देह व्याप्त हो जाएगा, होकर के अनुभव कर लेगा। अगर ऐसा कहेंगे सिद्धांत कहते हैं कि अति प्रसंग हो जाएगा। तो अति प्रसंग इति दूषयति न। भाष्य में न कंटकत्वदने अपि सकल शरीर गतायव वेदना प्रसज्येत। कंटकत्वदन अभी कांटा लग गया कहीं तुद व्यथने, तो कंटक व्यथा भी सकल शरीर होना चाहिए, क्योंकि कांटा जो लगेगा त्वक में लगेगा। अभी जीव अणु होने पर भी त्वक संबंधी होकर के सकल शरीर व्याप्त हुआ, तो अभी कांटा अगर त्वक में रहेगा, त्वक तो सकल शरीर व्याप्त, इसलिए वो संबंध भी सकल शरीर व्याप्त होगा। आत्मा का संबंध त्वक में हुआ और सकल शरीर व्याप्त हो गया, अभी कंटक का संबंध त्वक में हुआ वो भी सकल शरीर व्याप्त हो जाएगा, तो ये भी होना चाहिए। कंटक त्वदने अपि सकल शरीर गतायव वेदना प्रसज्येत, ये भी हो जाएगा। क्यों? त्वक कंटकयोर ही संयोग कृत्स्नायाम त्वचि वर्तते। त्वक और कंटक का संयोग हो गया, आप तो कहते हैं कि संयोग जो होगा वो संपूर्ण त्वक में रहेगा, तो होने से त्वक च कृत्स्न शरीर व्यापी नहीं थे। और आत्मा संबंध होकर के सकल शरीर व्याप्त हो जाएगा, तो कंटक भी त्वक संबंध होकर के सकल शरीर व्याप्त हो जाए, इस प्रकार तो नहीं होता। टीका में पूर्व पक्ष कहेगा प्रसंग से इष्टत्व, तो ठीक है कंटक वेदना समस्त शरीर में हो, प्रसंग से इष्टत्व। भाष्य में सिद्धांत कहता है पादतल एव तु कंटक नुन्नो वेदना प्रतिलभते। पादतले एव सकल शरीर में कंटक वेदना नहीं होता है, पादतले एव तु कंटक नुन्नो नुद कंटक नून्न ना तुन्न है, तुन्न है ना, अच्छा तुद व्यथन पाद तले व कंटक तुन्न, तुद से आगे निष्ठा हो गया, तो कंटक तुन्न वेदना प्रतिलोभते। ऐसा नहीं कि सकल शरीर में कंटक वेदना हो जाता है, पाद तले एव। टीका में तस्मात अल्प महत्व संयोग न महद व्यापी। अणु हो गया जीव और महद हो गया त्वक, अल्प महत का संयोग हो जाने से वो संयोग महत को भी व्यापक कर लेगा, ये नहीं होगा। अगर ऐसा होगा कंटक और त्वक का संबंध होने से वो भी सकल त्वक में व्याप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। कंटक संयोग से देह व्याप्ति अदर्शनात्, कंटक संयोग देह व्याप्ति नहीं हो जाता। तथा च अणु आत्म संयोग, जैसे कंटक संयोग सकल त्वक व्यापक नहीं हुआ, इस प्रकार की अणु आत्म संयोग त्वक के साथ वो भी सकल देह व्यापक नहीं होगा। त्वक एक देशस्थ एव इति देह व्यापी वेदना अनुपपत्ति, इसलिए आत्मा और त्वक का जो संबंध होगा वो भी त्वक का एक देश में रहेगा, इसलिए सकल देह व्यापी वेदना, ये जाह्नवी जल निमज्जनम अथवा प्रचंड रुद्र ताप में जो विद्यमान हो वहाँ ग्रीष्म और शीत का अनुभव सकल देह में नहीं हो पाएगा। न च सिद्धांते तू आत्म संबंध से व्यापित्वात्, कंटक संबंधे देह व्यापी वेदना प्रसंग। अभी पूर्व पक्ष सिद्धांति को कह रहे हैं आप तो मानते हैं कि आत्म त्वक संबंध व्यापक है, क्योंकि आप आत्मा व्यापक कहते हैं। अभी आत्म त्वक संबंध व्यापक होने से कंटक संबंध अगर होगा तो भी देह व्यापी वेदना आपको भी होना चाहिए क्योंकि आपका तो संबंध व्यापक है। इति वाच्यम सिद्धांत कहते हैं कि यावती विषय संबद्धत्व तावत व्याप्त्या तावत व्याप्त्यात्म संबंध तावत व्यापी वेदना हेतु रीति नियमात यावती विषय संबंधात्व विषय के साथ कंटक के साथ त्वक जितना संबंध हुआ तावत व्याप्त्यात्म संबंधात तावत व्याप्य व्याप्यात्म तावत व्याप्य आत्म संबंध व्याप्त्या जो है। अच्छा ठीक है, व्याप्ति ले लिया जाएगा, यहाँ व्याप्या दिया है तावत व्याप्ति आत्म संबंध तावत व्याप्य आत्म संबंध व्याप्य होने से अच्छा था। ठीक है दोनों प्रकार की घटेगा, तावत व्याप्ति आत्म संबंध हो जाएगा वो भी आत्म संबंधस और तावत व्यापी। अच्छा यहाँ भी तावत व्यापी दिया है इसलिए पूर्व में वहाँ क्या दिया है आप लोगों को यहाँ व्यापी दिया है। अच्छा ठीक दूसरा में तो व्यापी व्यापी व्यापी दिया है ना जी तावत व्यापी वेदना हेतु तो इसलिए पूर्व में भी व्यापी होने से भी कोई दोनों पार्ट ठीक है। तो जितना विषयत्व का संबंध हो उतना आत्म संबंध और तावत व्यापी वेदना हेतु ये नियम है। तो विषय जितने अंश में संबंध है उतने अंश आत्म संबंध को ही आत्म संबंध से अनुभव होगा उतने अंश में, सकल त्वक में ये अनुभव नहीं आएगा। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवास्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य वंदे भगवत ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिवेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहा।